jeg tænker på det gamle hus derhjemme, på far og mor og dem, der står mig nær. Står det klart for mig, at jeg kan aldrig glemme mit barndomshjem og dem, jeg har så kær. Når jeg nu som voksen drømmer mig tilbage og minnes tiden i det gamle hjem, står min barndom som en række glade dage og mange lyse minder vender frem. Jeg går altså af de gamle kendte stier, jeg kender hver en plet og hver et skjul, og i kløvermarkens blomster sommerbier og engens farver skifter grøn og gul. Der vil altid være en plads til mig derhjemme, min seng den står som den gang jeg drog for. Når jeg har en stille stund, kan jeg fornemme den glade barndoms tid der var så kort. Der var dejligt i det gamle hus derhjemme, jeg ved at døren altid står på klem, og jeg er sikker på, at jeg kan aldrig glemme det gamle hus, der var mit barndomshjem. Gamle hus derhjemme, jeg ved at døren altid står på klem, og jeg er sikker på, at jeg kan aldrig glemme det gamle hus, der var mit barndomshjem. Det gamle hus, der var